Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае вінавачанне Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Мінску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларуссю. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Кіраўніцтва беларускага камерцыйнага банку Крэдэксбанк адкідае падазрэнні ў адмыванні грошай, якія ўзніклі ў Міністэрства фінансаў ЗША і прывялі да змяшчэння банку ў спіс недобранадзейных. Мінфін ЗША ў прыватнасці назваў Крэдэксбанк фінансавым інстытутам, які выклікае сур'ёзную заклапочанасць адмываннем грошай. Ёсць падставы меркаваць, што Крэдэкс удзельнічаў у вялікіх аб'ёмах трансакцый, якія разглядаюцца як адмыванне грошай ад імя падстаўных карпарацый, гаворыцца у паведамленні Міністэрства фінансаў ЗША. Аргументы Крэдэксбанку выслухаў Олег Груздзіловіч. Гендырэктар Крэдэксбанку Александр Аксянович заявіў, што робяцца спробы ўсталяваць кантакты з Мінфінам ЗША, каб дамагчыся абвяржэння гэтай, мякка кажучы, непраўдападобнай інфармацыі. Скоро все разместим на сайте, и будем постоянно всех информировать. То есть вы по-прежнему отрицаете все обвинения? Ну, конечно. Попытаемся сотрудничать с Мінфінам ЗША, предоставить всю информацию, чтобы они убедились в нашей благонадежности. Тым часам сталі вядомыя некаторыя дэталі падазрэнняў Мінфіну ЗША. Пра іх паведаміў у сваёй заяве Дэвід Коэн, намеснік міністра ЗША ў справах тэрарызму і фінансавай выведкі, каментуючы абнародаваны спіс падазроных банкаў. У 2010 годзе на працягу аднаго-двух месяцаў Крэдэкс перавёў суму, эквівалентную прынамсі мільярду даляраў, на рахункі сотняў замежных фасадных кампаніяў, зарэгістраваных у высокарызыкоўных зонах. Правядзенне гэтых аперацый тыповае для ўхілення ад кантролю. Значная іх частка не ўказвае сапраўднага атрымальніка плацяжоў. Беларускія праваахоўныя органы не заяўляюць пра прэтэнзіі да Крэдэксбанку. Ці магчыма, каб звесткамі пра нібыта падазроныя аперацыі банку зацікавіліся ў ЗША, калі ў самой Беларусі на гэты конт цішыня? Незалежны журналіст Сергей Сацук некалькі гадоў таму ў складзе групы візітэраў ЗША адмыслова знаёміўся з сістэмай кантролю за замежнымі банкамі, якая існуе ў гэтай краіне. Паводле Сергія Сацука, калі банк мае карэспандэнцкі рахунак у ЗША і праз яго праводзіць пэўныя аперацыі, звесткі пра іх адсочваюцца і пры пэўных абставінах сапраўды могуць узнікнуць падазрэнні ў дабранадзейнасці гэтых грошай. З досведу, які прывёз Сергій Сацук з ЗША, вынікае, што адмываннем грошай могуць займацца любыя банкі, у тым ліку амерыканскія. Казино, там большой оборот, и там большой приход наличности и уход большой наличности. В общем, выгодная тематика через казино. В Беларуси больше всего отмывают средств через строительные подряды. В Беларуси и в России через строительные подряды идет большой поток отмывания средств. Поделился своими известками журналист Сергей Сацук. Апрача Крэдэксбанку, з 2004 году Вашынгтон увёў абмежавальныя захады супраць Трастбанку, які тады называўся Інфабанк. Амерыканцы забадозрылі Трастбанк у адмыванні грошай Садама Хусейна. У 2011 годзе назва банку трапіла яшчэ ў адзін карупцыйны скандал у сувязі з арыштам кіраўніка назіральнай рады банку Віктара Шаўцова, якого падазраюць у асабліва буйным крадзяжы. Таксама Віктар Шаўцоў да арышту кіраваў радай дырэктараў закрытага акцыянернага таварыства «Белзамежбуд». Паводле афіцыйных крыніц, таварыства выконвала шэраг будаўнічых заказаў у Венесуэле. Александр Лукашэнка, выступаючы на прэсавой канферэнцыі ў канцы 2011 году, казаў, што калі Шаўцоў аддасць удвая больш, чым накраў, то яго памілуюць. Паводле афіцыйных звестак, Віктара Шаўцова дагэтуль трымаюць у СІЗА КДБ. Міністэрства замежных справаў Беларусі лічыць неабгрунтаванымі абвінавачанні Міністэрства фінансаў ЗША на адрас беларускага Крэдэксбанку ў адмыванні грошай. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных адзначыў, што ў Беларусі створана дастаткова эфектыўная сістэма фінансавага кантролю. У сувязі з гэтым, адзначыў Савіных, засцярогі амерыканскага боку маюць патрэбу ва ўдакладненнях. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Людміла Ляшчынская з Мінску. Прыхільнікі Лукашэнкі проста не разумеюць, што іхным дзецям краіна не застанецца. Будуць яны працаваць на расійскіх ды кітайскіх алігархаў. А можа ім гэта краіна і не патрэбна, хто іх ведае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Урыўкі з лістоў, а таксама каментары да іх Валянціна Жданкова вы пачуеце ў нашай праграме пазней. У Мінску сёння адбыўся круглы стол, прысвечаны праблеме беларускіх палітвязняў. Яго ўдзельнікі заявілі пра ціск і рэпрэсіі з боку ўладаў на адрас былых палітвязняў, якія выйшлі з турмаў пасля ўказаў Лукашэнкі аб памілаванні, паведамляе Валер Каліноўскі. Былыя палітвязні, сваякі цяперашніх зняволеных палітык і грамадскія актывісты заявілі, што пачалася новая хваля рэпрэсіяў супраць апазіцыянераў, якія выйшлі з турмаў. Як зазначалася на круглым стале, цяпер бараніць трэба не толькі тых палітвязняў, якія застаюцца ў турмах, але і тых, якія выйшлі з-за кратаў пасля прэзідэнцкага памілавання. У красавіку гэтага году на паўтара года турмы быў засуджаны вязень плошчы Александр Маўчанаў. 29 траўня адбудзецца суд над Васілём Парфянковым за невыкананне патрабаванняў прэвентыўнага нагляду. Васіль Парфянков распавёў, што адразу пасля вызвалення яму было вельмі цяжка знайсці працу, нават у прыватных структурах. Ну, всё-таки удалось найти работу, только начало всё налаживаться, навешали этих нарушений, якобы нарушений за надзор, да? И вот тут новый суд. Былы палітвязень Павал Вінаградаў таксама адчувае ціск уладаў. За гэты год ён адседзеў у турме на Акрэсціна больш за месяц адміністратыўнага арышту. Если надо будет посадить, если не надо будет не посадить. Так что, как по мне, так нужно просто работать. Маці Александра Малчанова, асуджанага на паўтара года за збор металалёму на тэрыторыі закінутага цэху БелАЗа Галіна Андрэеўна, распавяла, што яе сын нічога не піша пра мову ўтрымання ў жодзінскай турме, толькі просіць аб харчовых пасылках. Ягоны прысуд быў аскарджаны і яшчэ не ўступіў у сілу. Я хачу сказаць, што Павел быў прав. Если іх надо пасадзіць, а не пасадзіць, создадуць такія условия і пасадзіць. Какая жизнь была, как по мінному полю. Асуджаны за плошчу палітык Сергей Вазняк заклікаў да акцыі грамадзянскай салідарнасці і дапамогі сем'ям палітзняволеных. Я уверен, што акцыі салідарнасці, которые происходят, вот эти письма, которые мы пишем, заявления, они оказывают влияние. Это тоже механизм защиты и поддержки тех людей, которые находятся под репрессиями. Сергей Вазняк перакананы, што ўсе пакуты і ахвяры палітвязняў недарэмныя. Потому что власть получила слишком много издержек внешнеполитических, да и внутри страны тоже. Не думаю, что большинство общества тут вдохновилось таким вот мордобитием. Им будет очень тяжело принять решение, когда они будут повторить то, что они вытворили 19 декабря. Удельники круглого стола подписали зворот до министра внутренних справ Беларуси Игора Шуневича и генерального прокурора Александра Канюка за суджением гвалтовных деяний в милиции при затримании активистов оппозиции. Этот зворот они завтра собираются отнести у МУС и генеральную прокуратуру. Збіты міліцыянтамі актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын па-ранейшаму ў шпіталі хуткай дапамогі. Зараз вязуць яшчэ на адно абследаванне. Сёння ўжо быў у акуліста, таксама правяралі сківіцу, але дактары мне нічога не кажуць. Прасіў паглядзець гісторыю хваробы, не даюць, расказаў Моўчын свабодзе. Ён таксама сказаў, што з праваахоўных органаў да яго ніхто не звяртаўся. Не было ні міліцыянтаў, ні супрацоўнікаў пракуратуры. Сколько можно слухать эту безглуздицу? Оппозиция так слабая, а тут еще некий раздрай на подыходе. А я покрочу за тыми одинками, которые имеют гонор и честь. За Позняком, Бородачом, Сергеем Коваленком, навод калитой в турме, за Молчаным, Лиховидом. Сколько еще таких хлопцев? Много. Наш телефонный номер в Минску 266-39-52. Пранабалілае і віртуальнае. Мадэратар з наднарачы. Хакей і свіныя ногі. Размова са школьнікам у аўтобусе. Пра гэта і пра часопіс-часопіс у свежых званочках. Агляд званкоў з Яном Максімюком у нашай далейшай праграме сёння. Апазацыйны палітык Віктор Івашкевіч будзе патрабаваць, каб яму забяспечылі выезд за мяжу. 22 траўня суд Савецкага району Менску ўхваліў рашэнне па грамадзянскім пазове прадстаўніцы Мазырскага НПЗ Марыны Цыбліенкі супраць Віктара Івашкевіча. Суддзя ацаніла маральныя і фізычныя пакуты Цыбліенкі ад заклікаў Івашкевіча да еўразвязу байкатаваць беларускія нафтапрадукты ў 500 000 рублёў. рублёў. Палітыка таксама абавязалі абвергнуць на сайце Хартыі 97 заклікі байкатаваць беларускія нафтапрадукты. Сёння Віктор Івашкевіч прыйшоў атрымаць рашэнне суду і тлумачэнне наконт таго, як ён павінен яго выканаць. Суддзі не было, но была секретарка, якая сказала, што ніякіх тлумачэнняў дадатковых не будзе. І вот пастанова суда, распішыцеся, атрымайце, выконуйце, як хочаце. Я паставіла перад секретаркай пытанне о фізічнай магчымасці выканання гэтага рашэння. Ну, на што она сказала: пішыце пісьмо, завтра напішу. Зварот. Дзеля таго, каб выканаць рашэнне суда, прашу забяспечыць мяне неабходнай дакументацыяй для пересечения межи с мэтой провести перамога с администрацией Хартии 97 на размещение на их сайте материала поводле решения суда. Потому что они сказали, что я повинен это выполнить на протягу 10 дён, что тут они сами вызначили рамки, и коли они не забеспечат мне возможность выполнить это решение, то они сами будут виноваты. Но уже не просто сказать «въезжайте», а они повинны дать мне документ. Віктор Івашкевіч знаходзіцца ў спісе невыязных якраз у сувязі з судовай справай Цыбліенкі. Цяпер суд скончыўся, і Івашкевіч патрабуе забяспечыць сваё права на выезд за мяжу. Тым часам у дзяржаўным мытным камітэце заяўляюць, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю. Там, аднак, не могуць адказаць на пытанне, з чым гэта звязана. Напярэдадні прэс-сакратар мытнага камітэту Александр Тішчынка заявіў у свабодзе, што ніякіх мерапрыемстваў, якія прадугледжвалі ўвядзенне пашпартнага контролю на межы з Расіяй, не праводзілася. А Літва прапанавала Беларусі разгрузіць кантрольныя пункты пропуску на аўтамабільных дарогах, што звязваюць суседнія краіны. Пра гэта праз хвіліну. Вы на хвалях Радіо Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Кіраўніцтва Крэдэксбанку абвяргае абвінавачанне Мінфіну США ў адмыванні грошай. У Мінску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Сваякі палітвязняў патрабуюць расследаваць факты ўжывання міліцыі сілы супраць мірных грамадзянаў. Палітык Віктор Івашкевіч будзе патрабаваць, каб суд забяспечыў яму выезд за мяжу, каб ён мог дамовіцца з рэдакцыяй Хартыі 97 аб публікацыі абвяржэння і выканаць такім чынам рашэнне суду. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын, якога збілі міліцыянты за бел чырвона-белы сцяг, па-ранейшаму знаходзіцца ў шпіталі, ад яго хаваюць гісторыю хваробы. Амаль у 10 тысячаў кватэраў беларусаў за няўплату адключылі электрычнасць, ваду і газ. У музычным тэатры прэм'ера амерыканскага мюзікла «Вестсайская гісторыя». Такім чынам, Літва прапанавала Беларусі разгрузіць кантрольныя пункты пропуску на аўтамабільных дарогах, што звязваюць суседнія краіны. Гэта дазволіць марнаваць менш часу на перасячэнне мяжы. На думку літоўцаў, гэтага можна дамагчыся, калі частку грузаў, якія цяпер перавозяцца на фурах, будуць транспартаваць чыгункай. Наколькі такія захады цікавіць Беларусь, высвятляў Уладзімір Глот. Намеснік старшыні Дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Сергей Барысюк сёння на прэсавай канферэнцыі паведаміў. Ну, практычна опыта у нас очень недостаточно, хотя мы приветствуем, скажем так, данный способ перевозок, особенно транзитных перевозок, перевозки по железной дороге в плане технологичности для нас более приемлемы, нежели автомобильные перевозки. Сергей Барысюк признал, сама идея не новая. Яе спрабавалі выкарыстаць ужо двойчы. Аднак яна, паводле беларускага чыноўніка, чамусьці не прыжылася. Чаму? Железнодорожный транспорт более экологичный, нежели автомобильный. Веское слово, если бы сказали не только транспортники, но и экологи, наверное, этот бы проект был воплощен в жизнь. Хіба ж гэта залежыць ад эколагаў, дзівіцца першы намеснік старшыні беларускай партыі «Зялёная» Юрый Глушаков. Если дело только стало за «Зелёнымі», то мы обеими руками за, проголосуем прямо вот сегодня. Пускай обращаются. Мы очень даже за. Прывабным падаецца такі праект і літоўскому палітолагу Арунусу Молісу. На ягоную думку, гэтыя захады не павінны выклікаць пярэчанні ў Брусэлі, бо тут на першым пляне выгада для двух сумежных краін. Я думаю, что улучшение любой инфраструктуры – это решение каждой страны отдельно. Я не думаю, что тут будет иметь влияние какие-то там санкции Евросоюза, потому что мы все равно, если мы будем что-то инвестировать в свою инфраструктуру, это будет делаться, ну, в литовскую инфраструктуру. Так что каких-то противоречений я не вижу. Аднак новыя планы беларускіх мытнікаў скіраваныя на выкарыстанне не чыгункі, а аўтамабільных дарог. Гэта вынікае з тых лічбаў, якія назваў сёння спадар Барысюк. Ад 2015 году прапускная здольнасць кантрольных памежных пунктаў на шашы ўзрасце да 33 980 аўтамабіляў за суткі. У 2011 годзе у сярэднім за суткі праз беларускую мяжу праязджалі на 10 280 аўто меней. Амаль у 10 тысячах кватэраў беларусаў за няўплату адключылі электрычнасць, ваду і газ. Пра гэта пасля абвесткі. Жыхары пасёлка Бальшавік жартуюць, што адна з іх на вёскі патыхае серай. Тое, што пасёлак пад самым Менскам не пераважвае мінусу, як тут кажуць, варожага атачэння. Акрамя антыэкалагічнай птушкафабрыкі, побач адна з буйнейшых гарадскіх звалак ды вар'ятня ў навінках. Такі вось цяжкі лёс бальшавіка ў 21-м стагоддзі. Маё падарожжа ў пасёлак Бальшавік пад Менскам. Слухайте ў нашай сённяшняй праграме. За першыя тры месяцы гэтага году амаль у 10 тысячах кватэраў жыхароў Беларусі адключаныя святло і вада за няўплату камунальных паслуг. Усяго ж няплатнікаў 175 тысяч сем'яў, якія завінаваціліся дзяржаве 33 мільярды беларускіх рублёў. Спажыўцы камунальных паслуг і адмыслоўцы заяўляюць, што перадумовы неплацяжоў у большыні выпадкаў стварае сама дзяржава. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Дырэктар ЖЭСу номер 28 у Менскім мікрараёне Чыжоўка Юры Гаршкоў з праблемай запазычанасцю па квартплаце знаёмы непасрэдна. З асобнымі няплатнікамі змаганне ідзе цягам гадоў. Ёсць такія прыклады ў нас. Ёсць і за 3 гады доўг у людзей. Па ЖЭСу 4 чалавека такіх. Гэта ў асноўным асацыяльныя. І каторыя жывуць дзе-то в комнаце на общай кухні, дзе мер воздействия асоба прыменіць невазможна. Ёсць і другія ў нас, которые не платят до 6 месяцев, до года. Там разные есть люди. Есть, которые уехали, есть, которые средств не было. Трудно, но смагаемся. Предупреждение, отключение, это электроэнергия, вода горячая, холодная, вплоть до канализации. Есть такие возможности. Бывает, что уже там и отключать нечего. Иски в суд. Но судебные исполнители приходят там и описывать нечего. Даже случаи есть, переселяли в принудительном порядке в менее комфортное жилье. В никуда никто не выселял. Адмыслоўцы заявляюць, што ў выпадку вымушанай запазычанасці па камунальных плацяжах людзі мусяць звяртацца па грашовую дапамогу ў мясцовыя органы ўлады. Юрыст і праваабаронца Владзімир Лапковіч мяркуе, што праблему запазычанасцяў дзяржава павінна развязваць вельмі абачліва. Безумоўна, дзяржава мае права паганяць запазычанасць, якія ўтвараюць грамадзяне, не выконуючы фармальна свае абавязальніцтвы па аплаце камунальных паслуг. Але з іншого боку, треба завсёды розуміти об тим, що держава, особливо апошні некалькі годів, не виконує свої соціальні функції у повному об'ємі, як вона це декларувала. Це, безумовно, зменшило кількість в Білорусі насильництва, яке відчуває себе економічно стабільно. Потім ці люди сутыкаюцца з такой бездушнай дзяржавай, якая праз суд ці спаганяе гэтыя грошы, ці забірае жытло. Трэба глядзець кожны раз у кожнай сітуацыі, хто вінаваты, дзяржава, якая не дала магчымасць чалавеку рэалізавацца, ці гэта віна канкрэтнага чалавека, які не змог забяспечыць сябе, сваіх блізкіх, родных. Як паведамляюць урадавыя структуры, камунальныя плацяжы да канца гэтага году павінны ўзрасці ўдвая. Ці здолееце вы своечасова аплочваць камунальныя плацяжы пасля падаражэння, як збіраецеся эканоміць? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся сёння да гарадзенцаў. Доведзецца эканоміць на чымсьці. Дзеці заканчваюць школу, трэба паступаць. Там хто яго ведае, што здарыцца далей. Ну, цяжкавата будзе трохі. Ну, адразу, ну, а куды дзенешся, мусяеш, бо потым будуць всякія там пені, ўсё гэта яшчэ цяжэй будзе. Если ў два раза, то прыйдзецца эканоміць. Не здолею я плаціць. На адзежы, на харчах, на ўсім чым угодна, на дзецях. А так адразу не получится. Тут уезжаць, кому-то работаць. Ну, а дзе ж тут заработаеш? Ну, ближні зарубежы, дальні зарубежы, все здесь. Конечно. На мне это сразу отразится, потому что у меня, в общем-то, стабильная заработная плата, если она у меня составляет, ну, приблизительно 1,5 миллиона. И из 1,5 миллиона я должна отдать сразу 500-600 тысяч, а за что мне жить? О, тогда придется экономить на еде. На одежде придется куда-то ехать отдыхать, потому что, сами понимаете, из 1,5 миллиона много не насобираешь. Значит, даже внутри страны я не смогу себе позволить куда-то поехать, не говоря уже там за границу. Это уже будет для меня просто недосягаемо. Ну, я отрицательно к этому отношусь, потому что зарплаты низкие, как бы. И я не вижу повода для них поднятия. Ну, естественно, что буду экономить на чем-то, потому что у меня доход как бы невысокий. Да, жена тоже мало, так, немного я, немного зарабатываю. Так что, конечно, это отразится. Отразится. Это кошмар будет, конечно. Экономить придется. А почему-то мы, кто докажет, что мы столько процентов платим? Вы скажите. Где-то вот потолок, где-то это. Они так говорят. А на самом деле, как оно должно быть? За что мы платим, правда? Никто не знает, за что мы платим. Говорят столько. А фактически как-то? Кто нам это показал, эту планочку? Если уже не хочешь попасть в должники, то на чем-то треба сэкономить. А по-другому нельзя. У магазине каждый день цены меняются. Однако ж ходишь каждый день в магазин и купляешь, бо жить треба, и есть треба, и одеваться треба, и все треба. Так же самое послуги. Будем платить, а куда одеваться? Если бы у нас другой был бы выбор. Ну, наш нема выбора. Будем платить. Ці здолеете вы своечасово оплачивать коммунальные платежи, а питание на улицах городни? Вы так само можете отказать на это питание на сайте «Свобода», так само на наших сторонках у Фейсбуку и ВКонтакте. Открой «Свободу» в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссии. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гостей. Сёлета для абітурыентаў вызначаны ніжэйшы парог балаў. Тыя, хто на цэнтралізаваным тэставанні атрымае менш за 7 балаў са 100, не змогуць паступаць у ВНУ. Чакаецца, што новаўвядзенне дазволіць адсеяць каля 10 тысяч чалавек, прыкладна 10-12% усіх абітурыентаў. Што за гэтым стаіць, разбіралася Інна Студзінская. Яшчэ ў 2008 годзе існавала ніжэйшая планка ў 20 балаў. Але пасля таго, як па некаторых прадметах амаль 70% выпускнікоў атрымалі менш за 20 балаў, гэтую планку апусцілі да 1 бала. Цяпер, каб стаць студэнтам, у некаторыя ВНУ хопіць і 7 балаў па адным прадмеце з магчымых 100. Дацэнт Олег Трусаў выкладае гісторыю ва Універсітэце культуры і сцвярджае, што па гуманітарнай спецыяльнасці можна навучыць чалавека, які мае слабую школьную падрыхтоўку. У нас асобны блок гуманітарных дысцыплін, і мы іх фактычна вучым з нуля. Ці можна навучыць маладога чалавека, які мае нізкія балы фізіцы ці матэматыцы? Намеснік дэкана фізычнага факультэту БДУ кажа, што прыкладна палова абітурыентаў прыходзіць да іх вельмі падрыхтаваная. Ну, а палавіна ўжо болей слабая. Уже сложнее. Средняя отсечка на первых курсах выше 10%. Школьная подготовка слабее стала. В России же то же самое. В России вводят на младших курсах подготовительные вводные курсы. У нас больше стараемся факультативные курсы, дополнительные занятия для слабых. Таким чином у ВНУ, коли примаются слабые студенты, есть два варианты. Альбо вучить их на ноу, альбо отличивать. Поводле Министерства адукации, лето из ВНУ было отличено больше за 15 тысяч студентов. Пераважная большая их перша курсники, и вылетели яны менавіта с причины академичной непаспяховости. Чверть студентов математичного факультета, куды конкурсу не было, обрали усіх ахвотных, так само отличили. Выкладчык ВНУ с 37-годовым стажем Михась Булавацкий перакананы. Так это не проблема этих, которые поступают. Это проблема нашей державы, якая закликает туда поступать самых слабых. Потому что у нас относятся наставники такие. Тут говорка не про школу, не про людей, а про державу, якая ставит школу и наставника вот такое становище. Апошнія два дзесяцігоддзі беларускую школу постоянно реформуют. То переводят на 12-годку, то вертаются до 11-годовой адукации. Доцент Олег Трусаў выказал такое мероприятие. С узровень выкладания предмету за школьная катастрофа. То есть с каждым годом узровень адукации в белорусской школе ну, просто падает катастрофически. Советская школа давала в 10 раз лепшую адукацию. Летась на централизованном тестовании 11% абитуриентов набрали 80 и больше баллов. «Вестсайская история» – культовый американский мюзикл Леонарда Бернстайна и Джерома Робинса будет представлен сегодня белорусской публице. Премьера спектакля отбудется у Академичном музычном театре, рассказывает Александра Дынько. Дзякуючы дапамозе амбасады ЗША ў Беларусі, Менскі тэатр упершыню на постсавецкай прасторы атрымаў ліцэнзію на аўтарскую пастаноўку. Апроч фінансавання аўтарскіх правоў, амбасада прывезла ў Менск амерыканскіх харэографаў Пола Эмерсона і Джейсона Ігнасіо, а амерыканскі дырыжор Філіп Сымонс будзе кіраваць менскім аркестрам на прэм'ерных паказах. Спектаклі рыхтавалі 2 гады. Мастацкі кіраўнік музычнага тэатру Адам Мурзіч. Работали мы очень напряженно, потому что это совершенно новый язык для нас, для нашего театра, да и, наверное, на всем пространстве СНГ, стилистика и прочие танцы. И нам помогли в этом отношении здорово американские партнеры со стороны американского посольства, были привлечены музыканты и балетмейстеры, дирижер. В течение года, раза 3-4, по-моему, я уже сейчас сбился со счета, приезжали, работали с нашими артистами, с оркестром, с хором, с балетом. Ну, характерно, что в ней участвует молодежная труппа театра. Много танцев. Режиссерка спектаклю Анастасия Гриненко. Нам хотелось, чтобы это была история про наше время, про наше, чтобы было понятно, в первую очередь, молодежи, которая увидела бы в ней себя. Они какие-то уже свои аллюзии, свои подтексты вложили в эту историю. И мне кажется, сейчас, хоть в сентябре будет 55 лет первому спектаклю, но она вот живая и сейчас очень актуальна. Спадарыня Гриненко отзначае, что удзел американских профессионалов меў ключевую значность у падрыхтоўцы гэтага спектаклю. По яе словах, у актору ее есть база, с якой можно працаваць, але добрые практики у таких складаных и по драматургии, и по вокале, да хореографии, творах, яны пакуль не маюць. Адам Мурзіч. Я считаю, что это подарок, конечно, для театра, потому что такое произведение, это считается мировой, как теперь принято говорить, хит. В полном смысле подарок. Подарок как произведение само, а еще что оно все-таки, ну, бесплатно досталось театру. На год права мы имеем, клавир, бесплатно руководство и оркестром, и балетом. Так что это действительно настоящий подарок. После премьеры отбудется 50 показов вестсайдской истории у разных городах Беларуси. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers blooming up. Напередодні прэм'еры мюзікла на пытанні Радыё Свабода адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Майкл Скэнлан. Інтэрв'ю з ім сёння ў начной свабодзе. А я на развітанне яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўніцтва Крэдэкс банку абвяргае абвінавачанне Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Менску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Сваякі палітвязняў патрабуюць расследаваць факты ўжывання міліцыі сілы супраць мірных грамадзянаў. Апазыцыйны палітык Віктар Івашкевіч будзе патрабаваць, каб суд забяспечыў яму выезд за мяжу, каб ён мог дамовіцца з рэдактай хартыі 97 аб публікацыі абвяржэння і выканаць такім чынам рашэнне суду. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусію.